اوس د ننیز اوسنی سبق نا یوشتم آیات او دلائل عقلی رب العالمین پخپل توحید بیانې خیالو کې ترجمه تا ومن آیات یو د دلائل د توحید الله نا ان دا دلیل دے خلقکم من تراب پیدا کری تاو د خاورنا ثم اذا انتم بشر بیانا گاوی تاسو انسانان تن تشرون گردیدون کی پا دنیا کی او د دلائلو د توحید اللہ ندا دلیل دے پیدا کری تاسو د نفسیونا یعنی آدم علیہ السلام نا او بی بی ازواجن او پیدا کری تاسو من انفسکم د نفسو تاسونا بی بیانی دی دا پارا چارا مکیتا او دا دی سراو گردولی دی تاولرا مودتا و رحمہ محبت یا دوستی و مہربانی او دا بی بی اغا محبت اغا خوگوالے خاون تا پتلگی او خاون بی خاون تا پتلگی او دا خاون محبت بی بی تا پتلگی اللہ فرمائی وجال بینکم او گردول دا رب العالمین ستاسو پمس کی مودتن دوستی و رحمتن و مہربانی یقیناً پدی کی نخی دی دا قوم دا پارا نخی دی دا اللہ دا توحید لقومنا قوم دا پارے تفکرون چی سوچ و فکر نکار اخلی او دا دلائلو دا توحید دا اللہ نا پیدا کو اللہ اسمانو دزم کی دی اختلاف دا جب استاسو دے والوانکم او اختلاف دا رنگون استاسو یقیناً پدی کی نخری د پارا د مخلوقات ومن آیاتی او د دلائل او د توحید اللہ نا منامکم باللیل خوب دستا او د شپ او درزی درزی او د شپ خوب کوئی وابتغاؤکم من فضلی یا ونار او درزی او لٹول استاسو دی د فضل د اللہ نا سمانا تجارت کول دی پاغیم اللہ پویرے او د اللہ د توحید نخرا یقیناً پدی کی نخری دا اللہ دا توحید دا پار دا کوم چوری دا اللہ کتاب او دا دلائلو دا توحید دا اللہ نا خی تاسو تبرخنا خوفاً دا پارا دیر دا مسافر و تما او دا پارا دا تمی دا مقیم اللہ وی زما دا توحید نا خدا دا چی مسافر بارا وریز راولم نو مسافر مسافر آغا پیرشی و تما او د پارا د تمی د مقیما مقیم تم پیداشی که خیری باران بوشی او مسافر وی زرد زان رسوی باران علامات تی رالی گی رب العالمین د برنو با بستر و تازه تی پاغی سرز مکا پس دو چوالی داغی نا یکینا پدی که نخیری دا آغا کوم دا پارا پدی که نخیری دا توحید دا کوم دا پارا چه دا کل نکار اخلی و من آیاتی او دا دلائل و دا توحید دا اللہ نا دا دلیلم دے تقوم السماء والارض تقوم السماء والارض والارض اسمانونا ازمکا بی امری پا حکم دا اللہ پا حکم ادر دل دزمک اسمان دی کلا چی آوازو کتا ہوتا دعوتن یا آواز کہ ان کے دا اللہ دا طرف نا من الارض دزمکنا نو یعنی تاسو بروزی دزمکنا دا مان آواز کی تاوتے آواز کے ان کے من اللہ دا اللہ دا طرف نہ سمانا یعنی دا اللہ دا طرف نہ یو آواز کے ان کی فرشتہ آواز کی نو تاسب روزی دزم کنا او من الارضی دزم کنا اذا انتم پدو وقت تاسو تو تخرجون روزی با دی اللہ لرا دی اللہ لرا اختیار دے دا سوچ پاس مانون کی دو قسم کی دی اللہ تا قانتون عاجزی کے ان کی دی مخلوقات قانتون یعنی دائمون بشہادت اللہ توحید دی اللہ تا قانتون عاجزی کے ان کی دی مخلوقات دی اللہ پیدا کر دی مخلوق اول ذل بیا بے دوبارہ پیدا کی وہو آوہن والے یو پا دی اللہ بانی آسان دی دا پیدا کل مخلوق ولہو المثل العلیٰ دی اللہ لرا شان دے دی روچتا مثل العلیٰ شان دی دی روچتا مثال پا مانا دا شان پاس ماننو کیا او پزمک کی او دا اللہ دی غالب و حکمت والا بیانی اللہ تاو تا مثال دا نفسون استا سنا ایشتے تاو لرا اختیار پاغس کی چمالکان دی خلاصون استاسو من شراکائن من شراکا اللہ وی اشتے تاسو لرا یا اشتے تاسو لرا داغتنا چمالکان دی خلاصون استاسو من شراکا سبرخا فی ما پاس کے ردکنا کم چدر کردی منتاسو تا افان تم فی سوا کہ تاسو پدی کی برابر سمخت شدیات اللہ وی استاغ غلام تاثرا صبر خشتے پارس کی چما درکڑتا ہوتا چتا سپائی کے برابری تاغ غلام ستا پاغ مال کی تاثر غلامی صدار کی دیشی ستا غلام انہوں کر تاثرا ستا پا مال کی برخیدار کی دیشی اے نشی کی دیشی کی دیشی مقبل ابرا مال کے بس ابرا خبر کیا گتا نا اس کے لئے نا نو اللہ وی دا تمام مخلوق دا زما غلامان دی نو سنگے کائنات کے اللہ وی ما سر برابر ہوئی آیا تاو پدی کے برابر ہی تخافونا ہوں یری گئی تاو دا شرکت دا غلامانونا تخیفتکم پشان دیری دا قلو مرگرو یا دا قلو ہم جنسو ستازو ستارور تا سر ستا پا مال کی شریک دے نو سنگ چی اللہ وی اغرور باندی تیاری گی یار دے برانے سبا ایسا گواری خور باندی یاری گی سبا برانے ایسا گواری یاری گی پتر تنسرے گا تب آن سڑی کی یاری گی اللہ وی نو آیات دغشان دا دیخ پل غلام پا بارکی یاری گی چی سبا برانے برکا گواری نیس کلن سنگ چ ضرور متعلق سڑی یقین بھی تو غلام متعلق بھی یقین نہیں تو برخی کا نہ لاوی زما یقین نشتے پدی دنیا کے پا مخلوق ما سر دبرخی چھ دبرخی خاوندان میں خلق ہوئی کہ دا اولیاء دا اللہ دا سری چھ دبرخی خاوندان میں دی تو ایم اللہ لوی برخ ورکڑے زودائی کری دی کوشش نے کری دی خلق ما تے خون برخ را کری دا پلار پا مانی نہیں بوئی نانا کہنا برخی ورکڑے الک کم ابرخ کبرخ دا خدای توب دای نصر نہ من خبر پوئی یری گئی تاسو د شرکت د غلامانو نا پشان دیری د خپل مرګرو هم دانګي بیانو مونږه یا تونا د پاره دا کوم چې دا کل نه کار اخلي بلکې تابید یا کسان چې ظالم نه اندي د خپل خواهشاتو بغیر د علم نه فمیا دی بسرا بسو دې چې توفیق ورکیا چاته دې رات اذل الله چې گمراه کړی دی الله نبی دی لرسو کم دادی فاکم بس درست کا فاکم سمانا بس درست کا فاکم یعنی الزم دین اللہ فاکم بس درست کا وجہ کل دینی اگا خپل زاندہ سی دین تا حنیفن چو لارد پتوید رد کے ان کے در شرک فطرت اللہ اللتی یعنی الزم فطرت اللہ اللتی لازم کئی خپل زاند دین دا اللہ کا پوری فطرنا صالحا چھ پیدا کرے دے اللہ پاغ دین باندی دین فطرت ابتدان چھ پیدا کو دے مسلمانوں لا تبدیل لخلق اللہ نشتر بدل دل دین دا اللہ تا دا اللہ دین پوری دان لازم کہ دا اللہ دین بدلی گنا دا دا پاکستان آئیب نرے چھ تلویم ورکی راضی ذالک الدین القیم دا دا دین مضبوطا لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون پوئی گنا منی بھی نہیں لے رجوع کو ان کی شی اللہ تھا وہ یری گئی دا اللہ نہ پابندی کی دا مز او مکی گئی دا مشرکانونا ومن اللذین او مکی گئی دا کسانونا فرقو دینوں چے ٹوٹے ٹوٹے کرے دے خپل دین لرا وکانو شیعو دیدی دل مختلفی او اغی دی دل مختلفی اے تفسیر خازن ہوئی تفسیر جو ہے القرآن ہوئی چغسوک دی هم آل البدا فی آج الاما اگا بیدتیان دا دی امت دی داری گنت مکی گا یا شاتبی کتاب لیتے سام کی ہوئی یا اس پیتم صفحہ کے هم اصحاب البدت والاوا داگا بیدتیان دی او دا خواہش پس روان داری گنت مکی گا دا بیدتیان گنتی مکی گا کشا مکی گا خواہ بدتی مو جوڑے گا گورے دا کسانا چٹوٹے کلے دے دین خپل او دیدی او دوی غی دلی مختلفی عری او دلا آغا سوچی دوی خسدا خوشحال دا کل چورسیگی انسان تا تکلیف نو دا عدد داوی ناشکر انسان داو ربم دعاگانی غواری دا خپل ربنا پلنی پلنی منی بین ایلی رجوع کون کیوی اللہ تا بیا کلا چو سکو دیتا دا خپل طرف نرحمت ناگای او دلا دا دین دا خپل رب سرا شرکی کل چور تا خوشحالی او رسی نو دے بیا مشرک جور شی اے عبدالرحمن بابا ہوئی خوشحالی سے مالو گورا عبدالرحمن بابا ہوئی ما پنارن کی پنارج کی میں انار لیدلے نہ دے ما مالدار سڑے دیندار لیدلے نہ دے چلو گن کی پیسہ اور خطراشی نو دے خدا بربند نہ کی دے جان تو پختون ہوئی لوگوں کی پیسہ اور تراشی بیدی نہیں طرف تمندی ہوئی خیال داد دا پختو ہوئی دا پختون پدی نے شرمی گی خیال دیر پارا چکو پور کی پا چور کی مندی تھا خوب قرآن دیر شرمی گی دبال قرآن دیر بد لگی دا پختون پدی نے شرمی گی چل رہے معافی ہو کی نو اس دلو اسپیکر دے لوں گی دیر پارا چکو پور کی پارا چور کی مندی تھا فائدہ واخلے لاوی دنیا کی زردے چپے بشی ام انزلنا ام پمان ربل بلکہ ور کرے دے منگا دویتا سلطان اندلیل بتا دلیل خبر کئی دویتا پسوب دا چو دی پائے بان شرک ان کی نہ دلیل ام ندے ور کرے شوے اسی لگیا دی ہاو ایزا زکنا ناسا کلچو سکو منگے انسان ترحمت نفریو بیا خوشحال چی پاگی کلچو رسی دویتا تکلیف پسودا چوڑا نکلی لاسو ندی ناگانوی دی یک نتو نو میت دار خیرنا اس دلیل اکلی اے گوری ندی یکینا اللہ فراحی رزق چالے چگوشی ہو تنگئی یکینا پدی کے نخیری دا قوم دا پارا چیمان راڑی بس ور کے ایک پلوان تا اگناغی و مسکنان تا و مسافر تا دا غرد آ کسان تا چیرا دلری درزاد اللہ او دا کسان دیری کامیاب او آغا چی در کرشی تا تا مر ربن دی کے خیال کوئی لوگوں کی مشکل نے اللہ فرمائی وما آتے تم اواچ در کرشیتا ہوتا میرے بن سے بخشش لی اربو فی اموال الناس دید پارا چیری پمالی میں خلقوں کی نفلا اربو اند اللہ بس نیری گدا پنس دا اللہ یو من تا تو چا بخنا کردا رے بن بخنا ندا بخنا یاد نرا بخشش دا تشوی دا دا خلقو پا مالونو کی نڈیری گی دا اللہ پا نزبان دی تا تیس در کری دی اغیر در کری دی یا مانا آغا چی در کری شیطا ہوتا میرے بند سمال نو دی بانی سکم کرا دی دا پارا چی دیرشی پا مالونو خلقو کی اے سک کے مال باندی چی دا مال می دیرشی دا خلقو را اللہ وی فلا یربو اند اللہ بس نہ جاتی گنا دا اللہ پہ نزبان دی دا سود والا مال جاتی گنا لکا دیس کرا دی دا سود والا مال جاتی گنا دا اللہ پہ نزبان دا دیا خیری انجام تباہی و خاتمہ بھی آوارا چی در کر شیطا ہوتا من زکات ان سے زکات ارادہ لرہی دا اللہ در رضا دا کسان دی چی دی المزعفون عجرن بزیاد کی جان لرا اللہ وی دا سود چی زمان مال کے اللہ ادا سکھ کے پک پل مال کے زکات اور کئی اجر نبزیات کی جان دارا اللہ ذات پیدا کری تاسو بیا رزق در کرے تاوتا بیا بمر کی تاسو بیا بجوندی کی تاسو گورا جوند ہو دا دنیا ہو او مر دا آخرت ہو چر تو اے ماں خدا نے دی دی سے قرآن کی چیزیں قبر کے جوندے رے دا دنیا رے جوان ہونتے اشتے دے شرکان استاد سنا رسوک یفعل من ذالکم چی قیدا من شین سشے پاک دے اللہ اچت دے دارنا چی مشرکان شرکی دا اللہ سرا ہزار الفساد فی البر والباری خورشوے دے فساد پہنچاو لوند کی بما کسبت اید الناس پس سبب دا چی کردی لا سنو دا خلکو دے وہی ہے کور کی پریشانی دا دامن میں جگڑے کئی اختلاف راگے بیلشو جنگ و جدال دے کور کی وحدا سادا مل دو جنا چتابان قرآن بد لگی دو قرآن دشمنا دا سادا مل دو جنا چې ته مزودس نه کوي نه دی بچی مزودس کوي دا ست عمل دو جنا چې ټي وی او وی سی آر سوئی نیٹو کیبل در کر پروتے دا ست عمل دو جنا دا ست عمل دو جنا چې ستا بچو سرا موبایل دی ویډیو او پای کی غلط فلمونه ګوري اول کان ته دی موبایل لاس کی ور کری پردو جنا کو سره په خبرې کوي تولش په خبرو وړي دا ست عمل دو جنا بېمانه خورشید فساد پہنچولند کی په سبب دا مالو د خلکو دی را پارا چوس کی اوس کی دی لا بازیاغا عذاب امیلو چې دی عمل کرے دی را پارا چ رجوع کی اللہ تا او سیلو کی زمک کی بس ګورئ سرنګو انجام دا کسانو چې مخکیو کان اکثر مشرکین او اکثر د دینه مشرکان بس پابند کا وجا کا خپل مخ خپل ځان لدین القیم عهدین مضبوط تا قران دی دراتو دا اورسینا چې نبوی پدی ورس کی واپس کی دل نبوی واپس کی دل پدی ورس کی دا اللہ طرفنا پدا اورز یصدون پریشان بکریشی مخلوقات یا یصدون جدا جدا بکریشی مخلوقات چاچ کفر کو بس پدبانے سزا دا کفر دا دبئی چاچ عمل کروی نیک نو پلی انفسیم بد اخپل زان دا پارے فائدہ دا فلی انفسیم بد اخپل زانونو دا پارا یا مہدون فرشونا جوڑی جنت کی دا اخپل زان دا پارا فرشونا جوڑی جنت کی چاچ نیک عمل کو جنت کی بالا دا دا پارا دا کالینونو فرشونا جوڑ کی دیر پارا چی بدلور کی اللہ کساوتا چی مومنان دیو عمل کی نیک دا اخپل فضلنا یقیناً شانداد مین ساتھی اللہ کافران و سرا او دا دلائل و دا توحید اللہ نا دا دلیل ہم دے چرالی کی بادنا زیری مبشرات زیری دا باران نوڑان دی دیر پارا چو سکو تاوتا دا خپن رحمت نا او دیر پارا چروان چی کشتائی پا حکم دا اللہ او دیر پارا چولت ہوئی تاو فضل دا اللہ پدی کشتو سرا یعنی مالو گتائی تجارتو کئی او دیر پارا چی تاو شکر باسی تاکی ترا لگلو منگا مخشستانا پیغمبران خپلو کومنو تا بس راگلو دیتا پوادی دلائلو بس بدلاغستو منگا کساونا چی مجرمانو وکانا کن لینا او دلائی کا فمونگ باندی امداد دا مومنانو اللہ ذات تیرا لگی بادونا فتسیرو صحابان نوچتی دا بادونا وریزو لرا فیبسطو نو خوری خوری کی رب العالمین دی لرا پاسمان سرنگ چی خوشی ویجالو کسفن نو گردی دی لرا تکری تکری بس وینی تساس کے چروجی دا مزد دینا بس نا گانا اللہ وی فیضا بس بدغا وقتی اصاب بی او رسی دی لرا حقا چاہتا چی خوشی دا اللہ دا قبلو بندگانو نا نا تا پوی دی خوشالا وین کانو اگر چودی اڑان دی دینا اگر چودی اڑان دی ایو نزل علیم درالی گلونا پدی باندی من قبلی اڑان دی دینا لمبلسون خامخا نومیدا ددی باران میں نومید چر باران کی گننو اللہ وی اگورا الاس آثار رحمت اللہ اغنقو دا رحمت دا اللہ تا سنگ جوندے کئی رب العالمین مکا پس دو چوالینا دلتا حیات نسم ارادو دی بی نتیاو نتا پوسو کے کنخا تاسو ای حیات الانبیاء دی نمکو اللہ حیات الارض مشتا سرے منگی قرآن سر ثابت ہوتا ہو تو قرآن کی دلیل مشتے پدے دا حیات الانبیاء دلیل کدی آسمان نظم کی تا ازمکن آسمان تو کی جو دا حیات الانبیاء دلیل مشتے پیش کولے او منگ دا حیات الارض دلیل در قرآن نہ پیش کولے بار بار اللہ ہوئی فا یا بین اردوا کلوئی کیفتو یل کیفیو یل اردوا آیات دزم کی مدی اس پدی آیات دزم کی تاسو کوئی گئی تو سنگے دی خبری کئی موزو نہ کئی عبادتو نہ کئی تاسو گو رہی زان نہ سوتے ووتے ہوئی نو بیدتیانو دماغ خراب شیو ڈاکٹر پلا شی سرنگ جو اندھے کئی لازم کا پدو چوالی داغینا یقیناً دغ ذات جو اندی با کی مڑو لگا دان لا دے پارسی بان قدرت والا اللہ سپیکر کھلاو دے امدارنگی جوندی بکی اللہ مڑو لرا دغا ذات یقیناً دغا ذات جوندی بکی مڑو لرا دا اللہ پر سبان قدرت والے دے ولیل ارسلنا ریان کچر رولی گمگا ہوا دا ذات ریان یو ریاہ دے ہوا دا رحمت ریان ہوا دا ذات نفع فراو دیوینی پل فصل مصفرن زر فضل زر فضلو فی فضلو من بعدی نوگر دیدی بعد دینا یکفرون انکار کے ان کی بس یقیناً تا نشوروڑے مڑولا دعوت اسلام فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بس یقیناً تا نشوروڑے مڑوتا سنشوروڑے مڑوتا دعوت اسلام او پدی بانگی پرون ما دا احناف دا کتابونو نا حوالی ورکی تقریباً سپنزوس تو پوری تو کم او زیادی بئی دمرا والی ماور کی چھ مرے اوری نا مرے اوری زماغا پا خوب دن اوری نو زماغا پا کوتا کی بند اوری نو ستا مرے سنگا اوری بیا خودی جوندے خرک کرے بئی مان راوی باسا چھ دوری دا روجی خود ارسر اونی سی کنا خیال لے بیا خودی جوندے خرک کرے چھ اوری دا دادی لگلی د بیزا تیارو دلیل دا مڑی وی اوری حلک سنگا اوری وی دا سی جوندی دی لکا پا جوندی دنیا وی سرا خا نبیا خوی دی سخت رو جو تر او باسا چی در سرو نیسی او پجی تا چی دی نو کار تا یوازی دی بیا گوٹ تم زان سر روان کاسی دانی او دا کرده تا روانی که بیا زان سر گوٹ دا سا کلی والا شی مڑی اوری و مڑی اوری پا پنجاب کی او مندرسی تلالمی او مرگری زما تعرفو کو یہ بوڑا مولا ناس تو حافظ مدقرہ نو ویجی دا دا پنچین نا فارغ دے دا پنچ پیرے دے ناگا ہوتے جی انہ کمیتن و انہ میتون والے نا میں کیوں آپ ان سے انکار کر سکتے ہیں تا دین انکار کو لیشی نہیں نہیں نہیں ایسے کہوں گا نا ندایات میں انکار لیشی کو لے من تم ماتیان ہوئی انہ کمیتن و انہ کم میتون تم مرکی دن کے اللہ نبی تو ہوئی او دا تمام مخلوق صحابہ مرکی دن کی نمائدین انکار کو لیشی سڑے غلشت پن گیرو سرخ کا تک بلا خبر در شورو کا مائی کو نور چیڑے نور دے مہا کھا گا اللہ وی یقیناً تنشورو لے مڑو تا او نشورو لے کنو تا دعوت دے اسلام کلچو گردی شاک ان کی او نیتا لار تمون کے لندو تا سرد گمرائی دا دینا ان تسمیو نشورو لے تا مگر آچا تا چیمان راڑی پایتونو دا خپل لگ دل تا کافری دا مڑی سر تشبیح ورکا زکا سنگا چی مر ناوری تفسیر مدارے کوئی نو نغشان دا کافر زدی ستا دعوت دے اسلام ناوری نشورو لے تا مگر آچا تا چیمان راڑی پایتونو زمون بس دیوی مسلمون گردن کی خود ان کے اللہ تا دا اللہ ذاتے پیدا کری تاسو من زوفن دا کمزوری شنا کمزور شیا کمزور بوی چی کپرو پرو لگی غم پلی تی بیا گردو لی دے پس دی کمزور تیا نا طاقتا بیا گردو لی دے پس دی طاقت نا زوفن کمزور تیا و شیبا و بڑا والے پیدا کئی رب العالمین آجی خوشی و دالنا دے پو قدرت والا پکم و چودری کی قیامت تقسیم بشی مجرمان بیل بیل بشی مجرمان وقت بنی تیر کرے بی غیر ساتن بی دلغن کی ساتنا ہم دارنگی دستر گرب پئی اے حساب کتاب بسی دستر گرب پئی وقت بنی تیر کرے دوی صدل غنتی ساتنا یا وقت بنی تیر کرے دوی پا قبر کی ددئی پا گمان کی صدل غنتی ساتنا ہم دارنگی او دوی یو فکون کم طرف توالو لشول وائی آکستان جور کرے چھو دے ور تیلم وال ایمان او آمن الیمان راوڑے دے ایمان اگئی وئی وقت تیر کرے تاسو فی کتاب اللہ پہلم دا اللہ کی الہی و مل باسی ترا غور اثر پورتا کی دو کم چی مومنان دی اگئی بوئی چی وقت اللہ تا معلوم دے او کم چی مجرمان دی نو اگئی بوئی ما لبی سو غیر سا وقت میں تیر کرے تاسو پا قبر کی بے بے دلغن چی ساتنا او کم چی ایمان والے دی اگئی بوئی لبیس تم فی کتاب اللہ وقت تیر کرے تاسو فی کتاب اللہ یعنی فی علم اللہ یا فی کتاب اللہ فی ما کتب اللہ لکم حاغا چی مقرر کردی اللہ تاسو تا ترستر پورتا کی دو بس دا عورت دا پورتا کی دو دا لیکن تاسو پوئی گئی نا عورت دا قیامت فائدہ بونا رسیا کسا ہوتا چا ظلمی کر رہے ما زیرات ام اجرنا او بانی دا دوی ام لا ولا ام او ندوی چرے ولا ام او ندوی نا یستا تبون ملامت یا با منظور کرشی یا توبہ با منظور کرشی دا دینا با توبہ من منظوری کی خواہ اللہ دے زمون توبے دے مرگ نوڑان دے نصیب کی آمین پہ وائی تاکی طرح بیان کری منگا خلق اللہ پدی قرآن کی دار قسم مثال نہ ولا ان جیتو موقع چرات لو کی تدیتا بی آیاتن پا موجزی نقام خواہی کافران ان انتم اللہ مبتلون نیتاو مگر باطل پرستا دی بیان نمانی در تو باطل وائی کار قسم دلیل و تفتیش کی اے قدیم مشرک و بیدین اتا سر قرآن یو سی کچھ دے پزد راغلے باطل پرس برد بیام ہوئی چھتا پا باطل روانی آگا یو دلتا نزد کی راغلے ہو وی کدا فتاق اللہ استاذا تا پسر قرآن راڑی نی منم پس نی منم ددن اللہ ہوئی کچر رات لو کی تو دیتا بی آیاتن پار کسم دلیل نوائی آئے کسان چکا کران دی ان انتم الا مبتلون نیتا و مگر باطلا بیابم در تباطل ہوئی سوک بباطل ہوئی کفر و کافر اللہ و امدارنگی دا کافر ولی در تباطل ہوئی ذکر دے پر زد راغلے دے سراغلے دے رضا دیلاج سیوا دا عذاب نبنیشت امدارنگی مور لگول اللہ پزور دا کسانو لائی علمون چی نپوئی گی تفسیر کرتا بھی ہوئی لا یطلبون العلماء چه طلب نکی دی لما بس صبر کوا یکینا وعدد اللہ حق دا ولا استخلفنکا او پریشان دن کی تالرا یستخلفنکا نا دیکھا یستخلفنکا پریشان دن کی تالرا یا لا یستخلفنکا او دن یری تالرا لالیا لا یفتننکا وان ری تالرا درے ممانا وان لئی تالرا حق کسان چی یقین نکی اے زمان بی فدی بی یقین خلقو اعتماد مکو تاجد اللہ دی دین نوان بی وان سورة لقمان لغن تی شریشتے وائی وائی وائی وائی بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م